예수 예수 예수 예수 예수 Musalabani Golgotha damu na maji ikamwangika Yesu alinikufilia akanipa uzima wa milele Musalabani Golgotha damu na maji ikamwangika Yesu alini kufilia akanipa uzima wa milele Iyo pendo la te mokozi pendo kubwa la te mokozi Elengi ya kozala, stina ya bomoi, ubelewe Yesu.